पंचदशी नाटक द्वीप प्रकरण का 14 नंबर का 14, 15, 16 श्लोक निकाल। अहंकार प्रभु सभ्या विषया नर्तकी मति तालादिधारिण्यक्षाणी दीपः साक्षवभासकः स्वस्थान संस्थितो दीपः सर्वतो भासयेत् यथा स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत् बहिरन्तर्विभागोऽयम् देहापेक्षो न साक्षिणी विषया बाह्यदेशस्था देहा देहस्यान्तरहं कृतिः। ये विचार चल रहा था। एक नृत्यशाला का उदाहरण देकर के सिद्धांत को समझा रहे हैं। जैसा नृत्यशाला में नृत्यशाला का मालिक सभासद नर्तकी और वादक ये लोग होते हैं और एक दीपक बीच में रखा हुआ जैसा वह दीपक सभी को प्रकाशित करता है। नृत्यशाला के सहित मालिक को सभासदों को नर्तकी को अलतालधारी वादकों को सभी को निर्विकार रूप से प्रकाशित कर रहा है। उसके अंदर मैं इनको प्रकाशित करता हूं ये इस प्रकार का विकार नहीं होता है, ना वो अपने स्थान से उनके पास जाकर के उनको प्रकाशित करता है, ना उसके अंदर किसी प्रकार की कोई चंचलता है विक्षेप है। उसी प्रकार से यहां भी जो साक्षी कूटस्थ जो आत्मा है जो परमात्मा है वह भी इस शरीर का मालिक जो अहंकार है अर्थात जो मैं जो हम अनुभव करते हैं ये मैं इसका मालिक है। ये सभी विषय इंद्रिया विषय आदि जो है बुद्धि नर्तकी है विषय सभासद है और इंद्रिया तालधारी है अर्थात बाजा बजाने वाले हैं। जैसी जैसी नर्तकी नाचती है वैसे वैसे ही बाजा बजाने वाले बाजा बजाते हैं, अपने मन से नहीं बजाते हैं नर्तकी के नृत्य के अनुसार बाजा बजाते हैं। इसी प्रकार से बुद्धि की जो अनेक वृत्तियां उन वृत्तियों के अनुसार ये इंद्रियां गमनागमन करती है बाह्य विषयों को प्रकाशित करती है। इस प्रकार से अहंकार के सहित विषयों तक ये जो साक्षी रूप कूटस्थ जो आत्मा बैठा हुआ है उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। वो कैसा है तो निर्विकार है, उसके अंदर किसी प्रकार का अहम नहीं होता है कि मैं इनको प्रकाशित कर रहा हूं, मैं ही इनके द्वारा बाह्य देश तक जा रहा हूं या आ रहा हूं, किसी प्रकार का विकार उसके अंदर नहीं होता है। इस सिद्धांत को ऊपर के श्लोक में समझा दिया। अब इसके जो टीका है, टीका नहीं हुई थी उस दिन, ये टीका को देखो आप। अहंकार इति विषय भोग साकल्य वैकल्य अभिमान प्रयुक्त हर्ष विषादवत्वात् नृत्याभिमानी प्रभुतुल्यत्व तुल्यत्वम अहंकारस्य। विषय भोग साकल्य वैकल्य अभिमान प्रयुक्त अर्थात विषयों का भोग करने वाला जो है, अभिमान करने वाला, साकल्य वैकल्य अर्थात संकल्प विकल्प, उस संकल्प और विकल्प का जो अभिमान करता है, किसका? भोग का, विषयों का नहीं, विषयों के भोग का, सुख का या दुख का, हर्ष हुआ तो सुख का, अमर्ष हो गया तो दुख का। इस प्रकार से ये हर्ष विषादवत्वात्, हर्ष और विषाद वाला होने से, वत्वात का मतलब होने वाला अर्थात सुखी दुखी होने वाला, संकल्प विकल्प के माध्यम से वह संकल्प विकल्प करके कभी सुख में दुख का अनुभव करता है और कभी दुख में सुख का भी अनुभव करता है। तो इस प्रकार से ये जो अनुभव करने वाला और उसका अभिमान करने वाला नृत्याभिमानी, और उस नर्तकी का भी वह अभिमान करता है कि देखो मैंने ये नर्तकी लाई, कितने सुंदर नाचती है, क्या? क्योंकि मालिक है ना, वो नृत्यशाला का मालिक है, इसलिए वो अभिमान करता है कि मैंने कितनी सुंदर नर्तकी लाई है और कितने सुंदर नाचती है। तो इस प्रकार से नर्तकी का नृत्य का भी अभिमान करता है। ऐसा जो अभिमान करने वाला जो अहंकार है, प्रभुतुल्यत्वम अर्थात मालिक के समान, जैसा नृत्यशाला का मालिक ये अभिमान करता है, नर्तकी का भी अभिमान करता है, और उससे होने वाला जो सुख दुख उसका भोग का भी अभिमान करता है। जैसे घर का मालिक भी घर में स्त्री के सहित सभी का अभिमान करता है और सुखी दुखी होता है, इस प्रकार से ये सुखी दुखी होने वाला जो अहंकार है, वो अहंकार परिसरवर्तित्वेपी विषयानाम तद्राहित्यात् सभ्य पुरुष साम्यम नानाविध विकारवत्वात् नर्तकी साम्यम धीयः अर्थात परिसरवर्तित्वेपी, अर्थात परिसर जो सभा का जो परिसर है वो उसमें वो परिसर वर्तित्वेपी विषयानाम तद्राहित्यात् सभ्य पुरुष साम्यम अर्थात उस परिसरवर्ती जो भी सभासद है, कौन है सभासद? विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको अलग अलग रूप से ग्रहण करने वाली ये इंद्रिया तो केवल डाकिया का काम करती है। क्या करती है? डाकिया का काम करती है, अंदर के वस्तु को, प्रकाश को बाहर ले जाना और बाहर के विषयों को अंदर लाना। तो इस प्रकार से ये विषयों को वो अंदर लाती है, और जब विषय अंदर आ जाते हैं तो उस विषयों के विषय में कल्पना अहंकार करता है। क्या करता है? कल्पना अहंकार करता है। किसी में सुख का अनुभव करता है, भोग करने लगता है, तो किसी में दुख का, अमर्ष का अनुभव करता है, तो उसे दुख का भोग करने लगता है। वही बात यहां कह रहे हैं कि परिसरवर्तित्वेपि विषयानाम तद्राहित्यात् सभ्य पुरुष साम्यम, उससे रहित जो सभ्य पुरुष है। सभ्य पुरुष का मतलब सभासद, सभा में बैठे हुए जो पुरुष है। कौन है? इंद्रिया, ये सभ्य पुरुष है। इंद्रिया है ना, पंच ज्ञानेन्द्रिया। तो ये जो सभ्य पुरुष है उनके सहित साम्यम, साम्यम का मतलब सहित, विषयों के सहित इंद्रियों का नानाविध विकारवत्वात् नर्तकी साम्यम, और अनेक विकारों से युक्त विविध विकारवत्वात्, अर्थात अनेक प्रकार का विकार, कभी हाथों के घुमाती है, कभी आंखों को घुमाती है, कभी पैरों को नचाती है, कमर को डुलाती है, आदि आदि। अनेक प्रकार का जो विकार जो नर्तकी है, उस नर्तकी के सहित इन सभी को, कौन है नर्तकी? तदीय हो, अर्थात बुद्धि। उस बुद्धि को जी विक्रिया नाम अनुकूल व्यापारवत्वात्, उस जो नर्तकी जो नाच रही है उसके अनुसार, विक्रिया नाम अनुकूल व्यापारवत्वात्, उसका जो नाचना है उस नाचने के अनुसार, अनुकूल जैसी जैसी वो नाचती है उस नृत्य के अनुसार या उसके अनुकूल, तालादिधा धा धारी समानत्वम इंद्रियाणाम, अर्थात तालादि को धारण करने वाले अर्थात बजाने वाले जो इंद्रिया है, या जो उसके अनुसार उस बुद्धि के जो नर्तकी है, उस नर्तकी रूप बुद्धि के विकारों के अनुसार अर्थात वृत्तियों के अनुसार। विकार क्या है? वृत्तियां, जो बुद्धि के अंदर जो उठने वाली अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार के जो विकार विकार है, वृत्तियां है, कोई अच्छी भी वृत्ति है, कोई बुरी भी वृत्ति है। तैसी नर्तकी कभी कभी बड़े बड़े आग करके दिखा देती, आक्रोश का रूप दिखा देती, तो लोग क्या होते हैं? डर जाते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार के विकार विक्रिया को प्राप्त होने वाली जो बुद्धि, और उस बुद्धि के अनुसार ताल बजाने वाले भी क्या करते? वैसा ही फिर बड़ा कठोर वादन बजाते हैं, उससे भी लोग क्या होते हैं? भयभीत होने लगते हैं। तो नर्तकी के अनुसार, तो ऐसा ही ये सब करने वाले जो इनके समान ही होने वाले, उस तालादिधारी की वादकों के समान होने वाली जो इंद्रिया है, ताल कौन करती है, ताल कौन बजाती है? तो इंद्रिया। तो उनके अनुसारी होने के कारण उस बुद्धि के अनुसार ही इंद्रिया क्या करती है, काम करती है। क्या कहते भाई, मेरे अंदर ये खाने की इच्छा हो गई है ना। खाने की इच्छा तो अभिव्यक्त किसमें हुई, रसन इंद्रिया में, परंतु इच्छा हुई कहां, बुद्धि में। बुद्धि का विकार है, अंतकरण का विकार है, वो विकार इंद्रियों में आ गया और इंद्रियों ने उसको क्या कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, और इंद्रिया उन विषयों को लेकर के ग्रहण करती है और ग्रहण करके अंदर लाती है। तो इस प्रकार से ये करने वाली जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया एतत् सर्वावभासकत्व साक्षिनो दीप सादृश्यम, तो इन सभी को सर्वावभासकत्व अर्थात जैसा दीप सभी को प्रकाशित कर रहा है, इसी प्रकार से ये साक्षी कूटस्थ जो आत्मा है, ये आत्मा भी सभी को प्रकाशित कर रहा है। बुद्धि के अच्छे बुरे भावों को, उसके अनुसार नाचने वाली इंद्रियों को, इंद्रियों के द्वारा जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय है, उन विषयों को सब सबको साक्षी कर रहा है। उसको ग्रहण करके जो सुखात्मक दुखात्मक का भोग कर रहा है, उसके सहित इन सभी को समान रूप से प्रकाशित करने वाला जो साक्षी है, वो साक्षी कैसा है, तो दीप सादृश्य, दीपक के समान। क्या दीपक के समान, नर्तकी नाचती है इसलिए बुद्धि उस नर्तकी के समान है, विषय इंद्रिया उनके अनुसार ही ताल नाचने लगती है अर्थात ताल बजाने लगती है, इसलिए तालादिधारिणी। और इसका सभी का अभिमान करने वाला, इस नृत्यशाला का अर्थात देह रूपी ही नृत्यशाला है, इसका अभिमान करने वाला अहंकार, इन सभी को समान रूप से साक्षी ये नहीं कहता है कि ये अहंकार है, इस अहंकार को मैं प्रकाशित कर रहा हूं, ना साक्षी ये कहता है कि ये नर्तकी रूप बुद्धि है, नाचने वाली, अनेक प्रकार के विकार होने वाली, इनके विकारों के सहित इस बुद्धि को मैं प्रकाशित करता हूं, ऐसा उसमें अभिमान है, हा? उसके अंदर अभिमान नहीं है, न विषयों के ग्रहण का या अग्रहण का, न विषयों का, न इंद्रियों का, न उनके भोगों का, न बुद्धि का, न अहंकार का, किसी का भी उसके अंदर ये विकार नहीं है कि मैं इनको प्रकाशित करता हूं। इसका अर्थ है कि निर्विकार इनको प्रकाशित कर रहा है, तो कैसा कर रहा है, निर्विकार रूप से, क्या कर रहा है, निर्विकार रूप से, जैसा दीपक की ज्योति, दीपक का प्रकाश सभी को निर्विकार रूप से एक ही स्थान पर रह करके सभी को प्रकाशित कर रहा है, इसी प्रकार से यहां कूटस्थ आत्मा भी इन सभी को स्थिर रह करके निर्विकार रूप से इनको सभी को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए कहा कि सादृश्यम अस्ति इति द्रष्टव्यम, उनके समान ही सादृश्य होने के कारण ही ये बता दिया है, दृष्टांत दिया है, ऐसा देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस पर थोड़ी शंका करते हैं, क्या ननु साक्षिनो अपि अहंकारादि अवभासकत्वे तेन तेन संबंध अपगमागम रूप विकारवत्वम स्यात् इति आशंक्यो। कहा कि साक्षिनो अपि अहंकार अवभासकत्वे, अर्थात साक्षी के द्वारा, साक्षिनो अपि, अर्थात साक्षी भी जैसा सभी का अवभाषक है। क्या साक्षी जैसा आप ऊपर बताए ना, साक्षी क्या करता है, सभी को प्रकाशित करता है। अवभाषक का मतलब प्रकाशक। तो साक्षिनो अपि अहंकार अहंकारादि अवभाषकत्वे, क्योंकि इन सभी को कौन कर रहा है अवभाषक, तो अहंकार। तो अहंकार भी साक्षी ही है, शंका करने वाला पूछ रहा है। क्या अहंकार ही तो कहता है कि भाई बुद्धि मेरी है, अर्थात नर्तकी मेरी है, नृत्यशाला मेरी है, अर्थात देह मेरा है, इंद्रिया मेरी है, विषयों का भोग मैं करता हूं। तो इन सभी को प्रकाशित करने वाला कौन है, अहंकार ही है कि नहीं है। तो जैसा साक्षी सभी को प्रकाशित कर रहा है, ऐसा अहंकार भी तो यहां सभी को प्रकाशित कर रहा है। तो फिर अहंकार को ही साक्षी क्यों नहीं मानते हैं? मतलब ये है कि वो कह रहा है कि साक्षी के अलावा, अहंकार के अलावा दूसरा साक्षी मानने की क्या जरूरत है, ये अहंकार ही तो सभी को प्रकाशित कर रहा है। जब अहंकार ही सभी को प्रकाशित कर रहा है तो फिर अहंकार को ही साक्षी मानो, इसके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई साक्षी है ये मानने की आवश्यकता क्या, इस प्रकार का शंका कर रहा है। क्योंकि अहंकार ही तो बुद्धि का प्रकाशित कर रहा है, अहंकार ही उसके हर वृत्ति का प्रकाशक है, अहंकार ही इंद्रियों का प्रकाशक, इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का प्रकाशक है। तो फिर अहंकार को ही क्यों साक्षी नहीं मानते हो? ये कह रहे हैं कि अवभाषकत्व तेन तेन संबंध अपगमागम रूप विकारवत्वम स्यात्। तो उनके संबंध से ये तो विकारी ही है, मैं जानता हूं कह रहा है कि नहीं अहंकार। तो इस प्रकार से जब निर्विकार अहंकार को निर्विकार कहा, और यहां अहंकार रूपी जो साक्षी है उसके अंदर तो ये विकार स्पष्ट रूप से अनुभव हो रहे। क्या आप ऊपर जो बता रहे हैं कि साक्षी निर्विकार है, परंतु पूर्व पक्ष वाला साक्षी किसको मान रहा है, क्योंकि अहंकार का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये साक्षी किसके साक्षित्व में हो रहा है, अहंकार के ही साक्षित्व में हो रहा है, और वो अहंकार बुद्धि को, इंद्रियों को, विषयों को, सबको प्रकाशित करता है, अर्थात मैं बुद्धि को जानता हूं। बुद्धि कभी जड़ होती है, कभी स्फुरित होती है, बुद्धि की वृत्तियां वृत्तियों को जानता हूं। तो इस प्रकार से ये साक्षी में तो विकारत्व भी दिखाई देता है। तो ये अहंकार रूपी साक्षी, आपने कहा कि आत्मा तो निर्विकार है, साक्षी निर्विकार है, परंतु यह अहंकार रूपी साक्षी में तो ये विकार भी दिखाई दे रहा है। तो फिर साक्षी निर्विकार कैसा, ऐसा दोनों भावों को लेकर के ये शंका कर रहा है। इति आशंका, उसी का निवारण करने के लिए ये नीचे का श्लोक है। स्वस्थान संस्थितो दीप सर्वतो भाषयेत यथा स्थिर स्थायी तथा साक्षी बहिरंत प्रकाशयेत। करे कि यथा दीप स्वस्थान संस्थितो सर्वतो भाषयेत, यथा यथा का मतलब जिस प्रकार से, जैसा दीप, जैसा दीपक अपने स्थान पर ही संस्थित रह करके, स्थिर रह करके, क्या स्वस्थान अर्थात अपने ही स्वरूप में स्थान क्या है, तो अपना स्वरूप, स्वरूप में ही स्थित रह करके, अर्थात अपने ही स्थान पर स्थिर रह करके जैसा दिया दिया सभी को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से स्थिर स्थायी तथा साक्षी तथा, उसी प्रकार से स्थिर रहने वाला जो साक्षी है, स्थायी मतलब हमेशा, हमेशा स्थिर रहने वाला जो साक्षी है, वो साक्षी बहिरंतः प्रकाशित, वो अंतर और बाहर दोनों प्रकार का प्रकाशन करता है। क्या पहले बता दिया था कि मन की दो वृत्तियां है, एक अंदर चलने वाली, एक बाहर चलने वाली है। क्या परंतु अंदर की वृत्ति को हम क्या कहते हैं, अहम। ये मन की वृत्ति जो अंतकरण की जो अंतर्मुखी वृत्ति है, उन वृत्ति का नाम ही अहंकार है। और जो बहिरंग वृत्ति है, उस बहिरंग वृत्ति का नाम ही क्या है, विषय है, बाहर विषय है और अंदर अहंकार है। तो ये मन की ही वृत्तियां है, ये साक्षी की वृत्ति नहीं है। ये पहले बता दिया है, बता दिया कि नहीं, साक्षी की वृत्तियां नहीं, ये मन की वृत्तियां है। और उन वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला होने के कारण यहां क्या होता है, भ्रम निर्माण होता है, जिसको अन्योन्याध्यास कहा जाता है वेदांत शास्त्र में। इनको अन्योन्याध्यास कहा, अर्थात आत्मा के प्रकाश का, प्रकाश का आरोप वृत्ति में होता है और वृत्ति के धर्म का आरोप आत्मा में होता है। क्या आत्मा के प्रकाश का आरोप वृत्ति में, आत्मा प्रकाशित का, आत्मा प्रकाश कर रहा है ऐसा आत्मा को मालूम है क्या, किसको मालूम है, वो अंतकरण को अर्थात मन को ही मालूम है या बुद्धि को ही मालूम है। और उसी के प्रकाश में वो क्या करती है, अपने धर्म का आरोप करती है, जो जिसको भी ग्रहण करती है या जो भी वृत्तियां उसके अंदर स्फुरित होती है, वो उन वृत्तियों का उस प्रकाश में आरोप होता है और प्रकाश का उन वृत्तियों में आरोप होता है। और भ्रम होता है कि मैं ग्रहण करता हूं, भ्रांति क्या होती है, मैं ग्रहण करता हूं। कह रहे हैं कि यही स्थिर स्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशित, जो स्थिर और स्थायी रहने वाला जो साक्षी है, वह दोनों को भी क्या करता है, प्रकाशित करता है, अर्थात अंदर वाले भी अहंकार को और बाहर वाले भी विषयों को, इंद्रियों के द्वारा पृथक पृथक रूप से ग्रहण कर रहा है, इंद्रियों के द्वारा, समझ लेना, अर्थात इंद्रियां भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण करती है। तो सभी का प्रकाशक कौन, प्रकाश कौन करता है, तो साक्षी ही करता है। अहंकार तो, अहंकार स्वयं प्रकाशमान नहीं है, ना बुद्धि स्वयं प्रकाशमान है, ना मन स्वयं प्रकाशमान है, ना इंद्रिया स्वयं प्रकाशमान है। इन सभी को प्रकाशन करने वाला तो साक्षी कूटस्थ मानना ही होगा। क्यों, सुषुप्तावस्था में अहंकार अपना प्रकाशन करता है क्या, हा? सुषुप्तावस्था में जो सुख का अनुभव कर रहा है या कुछ नहीं का जो अनुभव कर रहा है, ये सुख का भी और कुछ नहीं का भी क्या वो अहंकार प्रकाशन कर रहा है? नहीं, अहंकार तो उसकी अभिव्यक्ति जब जग जाता है तब अहंकार उस प्रकाशन का अर्थात सुख रूप और कुछ नहीं रूप अज्ञान, इस अज्ञान का भी वो क्या करता है? अभिव्यक्त करता है जगने की बात। यदि ये प्रकाशक होता तो सुषुप्ति में भी प्रकाशन करना चाहिए ना, परंतु करता नहीं है। इसका अर्थ है कि उस समय अहंकार था ही नहीं, ये सिद्ध होता है कि नहीं? सुषुप्ति में अंतकरण लय हो जाता है तो सभी का लय होता है, वहां ना कोई इंद्रिया अभिव्यक्त करने के लिए होती है, ना उसका अनुभव करने वाली बुद्धि वहां होती है, ना अभिमान करने वाला अहंकार वहां होता है। परंतु सुख का अनुभव होता है तो वो किसको, किससे हो रहा है? तो मानना पड़ेगा कि इनके अतिरिक्त कोई वस्तु है जो इनको प्रकाशित कर रहा है। तो इस प्रकार से बहिरंतः प्रकाशित, वो साक्षी जो है वो स्थिर रह करके ही बाहर और अंदर दोनों का क्या करना है? प्रकाशन कर रहा है। स्वस्थानी अस्वस्थान इति दीपो यथा गमनादि विकार शून्य स्वदेशे अवस्थित एव सन स्वसन निहित अखिल पदार्थान अवभासयति। काय कि यथा दीप जिस प्रकार से दिया, गमनादि विकार शून्य अर्थात जाना और आना आदि, गमनादि का मतलब जाना आना आदि या ग्रहण करना आदि, इन विकारों से शून्य है। दीपक किसी को ना लेता है ना देता है, ना दीपक किसी के पास जाता है, ना उसको वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रकाशन कर रहा हूं, ऐसा उसके अंदर विकार होता है। ये सभी विकारों से रहित स्वदेशे अवस्थित ये वसन, अपने ही स्थान में स्थिर रह करके रहता हुआ इन सभी का क्या करता है? प्रकाशन करता है। स्वसन्निहित अखिल पदार्थान अर्थात जो उसके पास है, सन्निहित का मतलब समीप, जो उस दीपक के पास जो भी पदार्थ है उन सभी को क्या करता है? अवभासयति अर्थात प्रकाशित करता है। कौन? जैसा दीपक, उस दीपक के पास जो भी पदार्थ है उन सभी पदार्थों को प्रकाशन समान रूप से कर रहा है, निर्विकार रूप से कर रहा है। उसी प्रकार से साक्षी अपि इति भाव, इसी प्रकार से साक्षी भी, इसके पास जितने भी ये है अहंकार आदि, इन सभी का क्या करता है? अपने ही स्थान पर रह करके प्रकाशन करता है, उनके साथ लगता नहीं है और ना उनको अपने साथ लगने देता है। क्या? ना साक्षी उनके साथ लगता है और ना विशेष साक्षी के साथ लगते हैं, वो असंग है। क्या? साक्षी जो है वो असंग है। असंगो ये हम पुरुष हो, श्रुति भी कहती है कि यह जो पुरुष है अर्थात जो साक्षी है, जो परमात्मा है, ये कैसा है? असंग, किसी का संग नहीं करता है। तो कहा प्रकाशन तो करता है, तो प्रकाशन करना भी तो संग ही होगा, विकार ही होगा। नहीं, प्रकाशन करना यह प्रकाश तो उसका स्वरूप है, प्रकाश उसका स्वरूप है। ये स्वरूप, इस स्वरूप में वो प्रकाशित हो रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। जैसा सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या सूर्य ये कह रहा है कि मैं जगत का प्रकाशक हूं? हम कह रहे कि हम सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, हम अपने को देख रहे हैं, तो किससे देख रहे हैं? सूर्य के प्रकाश में ही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसी प्रकार से अहंकार भी जो अपने को जो जान रहा है वो किसके प्रकाश से जान रहा है? क्योंकि हम तो जड़ है, क्या हम तो जड़ है, हम जड़ अपने को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम तो अविद्यामय हैं। सुषुप्ति में जानते हम नहीं जानते, वही तो हमारा रूप है। इसलिए हम अपने को मनुष्य, मैं मनुष्य हूं ऐसा जानते हो? नहीं जानते। मैं कर्ता भोक्ता हूं, सुखी दुखी हूं, रोगी निरोगी हूं, स्थूल कृष्ण हूं आदि कोई धर्मवान भी जानते हैं? कुछ नहीं जानते। इसका मतलब हमारा जो वो रूप है वो अविद्यामय है, अविद्या जड़ है। तो इस जड़ में वो आत्मा के प्रकाश के द्वारा हम अपने को जान रहे हैं। तो विकारी हम हो गए कि आत्मा का प्रकाश विकारी हो गया, या आत्मा विकारी हुआ? ना आत्मा का प्रकाश विकारी है और ना आत्मा विकारी है, हमारा अंतकरण विकारी है। तो कहने का तात्पर्य यही बात यहां कह रहे हैं कि इसी प्रकार से साक्षी भी अपने स्थान पर रह करके निर्विकार रूप से सभी का प्रकाशन कर रहा है। अब इस पर फिर शंका करते हैं कि ननु साक्षिनो बहिरंतर्भाव अवभाषकत्व अभिमानम अनुपपन्नम। शंका कर रहा है कि आप ये कह रहे हो तो कहा है कि साक्षी न, जो साक्षी है, क्योंकि साक्षी का श्रुतियों ने क्या वर्णन किया है तो अपूर्वम अमन अमन परम अंतरम अबाह्यम, अर्थात ये आत्मा साक्षी कैसा है तो अपूर्वम, अर्थात पूर्व रहित, आदि रहित। पूर्व का मतलब इसके पूर्व में कोई है क्या? इसके पहले कोई है नहीं, तो ये अपूर्व। मतलब इसके पहले कोई है क्या? इसलिए तो शंकर जी का जब विवाह हो रहा था तो ब्रह्मा जी पुरोहित थे, तब ब्रह्मा जी ने शंकर जी को कहा कि भाई आपका गोत्र क्या है, आप अपने माता पिता का नाम लो, अपने गोत्र का नाम लो। तो शंकर जी गड़बड़ा गए, अभी क्या, किस कौन से माता पिता का नाम ले ले, कौन से गोत्र का नाम ले ले, बड़े आपत्ति में पड़े, आप क्या करें? नहीं, संकल्प नहीं करेंगे तो विधि पूरी नहीं होगी, और विधि पूरी नहीं हुई तो दूषित हो जाएगा। तो विधि पूर्ण करना है तो संकल्प में तो ये लेना ही पड़ेगा। जब ये कर रहे हैं तो नारद जी समझ गए कि प्रभु भोलेनाथ बड़े संकट में पड़ गए, तो धीरे से आए कान में बता दिया कि आप ये करो कि ये बोल दो अच्युत गोत्र उत्पन्नो हम, क्या अच्युत गोत्र उत्पन्नो हम, तो विधि भी पूरी हो जाएगी और जो वास्तविक आप हो वो भी सिद्ध हो जाएगा, दोनों बात। तो शंकर जी ने कहा कि अच्युत गोत्रोत्पन्नो हम, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है चलो, ब्रह्मा जी तो जानते थे परंतु विधि पूर्ण करना थे तो इसलिए तो बोलना पड़ेगा ना, पुरोहित को तो बोलना ही पड़ेगा। तो फिर आगे बढ़ गई विधि। तो कहने का तात्पर्य अच्युत का मतलब क्या होगा? कभी भी अपने स्वरूप से च्युत न होना, क्योंकि मैं मेरे स्वरूप के पहले कुछ था ही नहीं और आगे भी कुछ होगा ही नहीं, समझ। ऐसा मेरा स्वरूप है, अच्युत स्वरूप है और अच्युत स्वरूपवान ही मैं हूं अभी भी जो हूं, अर्थात इस शिव के रूप में भी मैं जो हूं, शरीर के रूप में भी होने पर भी हमारा गोत्र वास्तविक क्या है? अच्युत ही गोत्र है। सभी जीवों का गोत्र अच्युत ही है। वो कभी भी अपने स्वरूप से च्युत होना होने वाला नहीं है। इसलिए अच्युत गोत्र जो है वो सभी जीवों का माना जाता है। ये बात तो ये परंपरा का ये परंपरा प्रतिष्ठित करने के लिए ये अनेक ऋषि मुनियों के गोत्र निर्माण किए, क्योंकि इन्होंने भी अपने सृष्टि में सहयोग दिया है सृष्टि उत्पन्न करने के लिए। किसी ऋषि ने ज्ञानात्मक सृष्टि की रचना की, क्या किसी ऋषि मुनियों ने संकल्पात्मक सृष्टि की रचना की, किसी ऋषि मुनियों ने मैथुनात्मक सृष्टि की रचना की। इसलिए इनके भी, क्योंकि सृष्टि करने वाले ये होने के कारण भी इनको भी गोत्र माना जाता है। ये स्मार्तों का है, अर्थात स्मृतिकारों का है, स्मृतिकारों ने माना है। परंतु श्रुतियां जो मानती है वो केवल एक गोत्र है। श्रुतियों के द्वारा केवल एक एको हम, अर्थात सभी का गोत्र ब्रह्म ही है, क्योंकि सभी जीव उस ब्रह्म से ही आए हैं। जीवों की उत्पत्ति समझ लेना, किसी ने हमारे अंतकरणों की उत्पत्ति की है, बुद्धि की उत्पत्ति की है, किसी ने हमारे मन आदि की उत्पत्ति की, किसी ने हमारे इंद्रियों की उत्पत्ति की, किसी ने विषयों की उत्पत्ति की, किसी ने पंच तत्व की उत्पत्ति की, ये बात है। परंतु उसके पहले जो आए हैं वो कहां से आए हैं? ब्रह्म से ही आए हैं। ये ब्रह्म ने ही अपने ही स्वशक्ति का, अर्थात ज्ञान रूपा शक्ति का, अपना ही आनंद भोगने के लिए अपना अपने में ही विकृत होकर के दिखाया। ये भी विकृत हुआ नहीं है, परंतु विकृति का आरोप किया गया है। श्रुति कहते कि हुआ नहीं, परंतु तुम कह रहे हो कि हम है, अभी जो है हम अलग है, इस प्रकार से हम आए कहां से? तो तुम आए वहीं से, तो आए वहीं से, तो कमानना पड़ेगा कि उसको विकार हुआ, तभी तो हम आए हैं। तो श्रुति उस विकारों का भी क्या करती है? अपवाद करती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक विकार हुआ ही नहीं है। हम ब्रह्म से कोई जीव कभी बने ही नहीं है। जीवपन का केवल भ्रम मात्र है। क्या है? अपने को न जानने के कारण, हमारे अंदर ही उस अज्ञान के कारण हमारे अंदर भ्रम निर्माण हुआ, उत्पत्ति का या मनुष्यपन का आदि आदि, ये सब भ्रम निर्माण हुआ है। तो इस भ्रम जो है, ये भ्रम सत्य नहीं है, ऐसा कह करके श्रुति क्या करती है? उसका अपवाद करती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर अभी ये कहा है कि इस प्रकार से अपूर्वम अमनम ऐसा जो कहा है, तो फिर ये अंतर बाहर प्रकाशित करना, ये अंदर बाहर ये विकार तो उसके अंदर है ही नहीं, उसको निर्विकार कहा, तो फिर यहां कैसा कहा है कि वो विकार अंदर बाहर का प्रकाशन करता है? इति श्रुत्या सत्य तस्य बाह्याभ्यंतर विभाग अभाव अभिधानात्, अर्थात आत्मा का अंतर बाहर विभाग का अभाव, इस अभाव का ही विधान श्रुतियों ने किया है। अर्थात श्रुति कहती है कि आत्मा कैसा है? अंतर बाह्य रहित हो, अर्थात आत्मा के अंदर बाहर नहीं है। और फिर आप कहते हैं कि साक्षी अंदर बाहर का प्रकाशन करता है, तो ये अंदर बाहर का विभाग आरोप तो उस पर आ गया, अर्थात विभाग तो उसके अंदर हो गया, अर्थात विकार तो हो गया, तो विकारित हो गया। फिर श्रुति झूठ क्यों कह रहे हैं कि वो निर्विकार है, इस प्रकार से शंका करते हैं। उस शंका का ही यहां इसका इस श्लोक के द्वारा उत्तर देते हैं, उकल करते हैं।